59. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie na razie odwetu Unii Europejskiej za amerykańskie cła. Szerpowie ewakuują z Broad Peak polskiego himalaistę Waldemara Kowalewskiego. Myśli mogą być arcydziełem, japońska firma tworzy sztukę z fal mózgowych. Nie będzie na razie odwetu Unii za amerykańskie cła. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała w Brukseli, że do sierpnia wspólnota przedłuża zawieszone cła na towary ze Stanów Zjednoczonych w reakcji na nałożone w marcu przez prezydenta Donalda Trumpa cła na stal i aluminium z Europy. Po wczorajszej zapowiedzi 30% amerykańskich ceł na pozostałe towary z kilku krajów popłynęły wezwania do odwetu. Ursula von der Leyen na razie się na to nie decyduje. We are not there. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, to bardzo ważne. Teraz nadszedł czas negocjacji, ale to również pokazuje, że jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze. For all eventual scenarios. Dziś na temat zapowiedzianych przez Donalda Trumpa 30% ceł będą rozmawiać ambasadorowie unijnych krajów w Brukseli. Jutro natomiast zaplanowano spotkania ministrów odpowiedzialnych za handel 27. Nałożenie przez Amerykanów 30% ceł na produkty z Unii Europejskiej to polityka krótkowzroczna i nieuzasadniona ekonomicznie. Tak uważa ekonomistka profesor Elżbieta Mączyńska. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj na swojej platformie społecznościowej, że 1 sierpnia nałoży 30% opłatę celną na towary z Unii Europejskiej i Meksyku. Donald Trump inspiruje się polityką ekonomiczną Stanów Zjednoczonych z zamierzchłych czasów, mówi profesor Elżbieta Mączyńska. Doświadczenia historyczne Stanów Zjednoczonych są dla prezydenta Trumpa takim podłożem, na którym się opiera, wskazując, że na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Ameryka uprawiała silny protekcjonizm, to właśnie ten okres pozwolił jej na zdobycie osiągnięć gospodarczych i dojście do dominującej pozycji, hegemonistycznej pozycji w świecie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że Unia współpracuje z administracją Trumpa, ale jednocześnie przygotowuje się na wszystkie scenariusze. Trwa ewakuacja z Broad Peak polskiego himalaisty Waldemara Kowalewskiego. Mężczyzna został wcześniej ranny w czasie zejścia lawiny. Na pomoc ruszyło 3 nepalskich szerpów, którzy pracują pod K2 jako przewodnicy. Pomoc dotarła nad ranem, mówi wspinacz, członek szczecińskiego klubu wysokogórskiego Krystian Kostecki. Jest tam 3 chłopaków z bazy pod K2, których ściągnął szef agencji, z którą Waldek często jeździ, Leila Peak. Naprawdę stanęli na rzęsach, żeby udało się kogoś tam po prostu zmobilizować do wyjścia w górę. Szerpowie do nich dotarli gdzieś o 5 rano, a w tej chwili już są na wysokości 6124. Ostatnio taką pineskę nam wysyłał, więc poruszają się w dół. Kowalewski znajdował się na wysokości około 6600 metrów nad poziomem morza. Przedwczoraj w wyniku zejścia lawin Polak złamał nogę. Himalajsta sam podjął próbę schodzenia, jednak ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych lawin musiał zawrócić. 1000 jenów, czyli równowartość około 25 zł. Tyle można zarobić w Tokio na sprzedaży własnych fal mózgowych. Pewna japońska firma chce przełamać monopol artystów na sztukę i udowodnić, że arcydziełem mogą być też myśli każdego z nas. Na witrynie budynku, na którym znajduje się siedziba firmy, widnieje napis „Kupno fal mózgowych”. Swoje myśli może sprzedać każdy. Proces skanowania fal zajmuje dokładnie 100 sekund. Dzięki specjalnej aparaturze fale mózgowe zamieniają się w formę graficzną. Firma przekonuje, że obraz ten wykracza poza naukowe wykresy i można w nim odnaleźć przejaw unikalnej twórczości. Właściciele fal mózgowych mogą też wycenić obrazy, które powstały w ich głowie. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, młoda osoba, która podczas sesji obejrzała film z tramwajem, wyceniła obraz swoich myśli na równowartość około $100, podczas gdy inna, której myśli koncentrowały się na jedzeniu, uznała, że wart jest połowę tej sumy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Od 21 stopni na północy do 28 na południu, chłodniej lokalnie na wybrzeżu około 19. Ogłoszenie społeczne.

Dzień dobry, z tej strony Kuba Więcek. Bardzo mi miło, że dzisiaj będę miał wielką przyjemność poprowadzić audycję Rezydencję w Trójce. Z tego co wiem, to jest to chyba pierwszy raz, kiedy ta rotacyjna audycja będzie miała miejsce, także bardzo mi miło, że mogę tutaj debiutować. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska. Rozpoczęliśmy utworem mojego zespołu. Tak zacząłem autopromocyjnie dosyć. Mam taki zespół Hoshi, który półtorej miesiąca temu wydał swój drugi już album Her Name Was Yumi. I właśnie posłuchaliśmy utworu Sunrise, który był jednym z singli tego albumu. No i tak myślałem, czego dzisiaj możemy posłuchać, drodzy słuchacze i słuchaczki. No i po prostu pomyślałem, że powiem wam generalnie, jak to jest ze mną i słuchaniem muzyki. Ja generalnie słucham muzyki bardzo dużo i w większości ją odkrywam. Czyli jakby nie mam jakby może zbyt wielu albumów, których jakby słucham non-stop, jakichś takich starych, tylko po prostu uwielbiam odkrywać nowe rzeczy, sprawdzam wszystkie nowości. No i w sumie pomyślałem, że pokażę wam parę jakichś takich nowości, które ostatnio odkryłem. To będą niektóre bardzo świeże rzeczy, takie, które wyszły na przykład dzisiaj. I będzie, no tak właśnie sobie myślałem, że Trójka, jak i generalnie profil muzyczny ma to radio, ale tak stwierdziłem, że nie będę się jakoś tak trzymał i będą bardzo różne rzeczy. Będzie to dosyć eklektyczna audycja. Będziemy wchodzić w jakieś takie mega nowoczesne brzmienia, ale też bardzo starodawne. Tak sobie to wszystko jakoś tak pomieszamy. No i słuchajcie, dzisiaj wydał album taki kolektyw Jack Boys. Jest to zespół stworzony przez Travisa Scotta, wspaniałego amerykańskiego rapera, który ma swoją wytwórnię Cactus Jack. No i on właśnie w tej wytwórni wydaje paru wspaniałych artystów. No i 6 lat temu oni wydali pierwszy swój album, Jack Boys, gdzie po prostu zebrali się wszyscy, zebrali wielu wspaniałych producentów, no i zrobili legendarny album. No i słuchajcie, dzisiaj po 6 latach przerwy wyszedł drugi album Jack Boys 2. No i teraz na początku audycji chciałem, żebyśmy posłuchali 2 utworów z tego albumu. Jest to sprawa super świeża, bo dosłownie parę godzin temu się ukazało. No i posłuchamy utworów Dumbo oraz Beep Beep. Back to back, see no skin. Can I swim in this zone? notion that come down no emotion. See the whip ain't a regular body, the whip got a kid like BBL. One digit on back of the truck and she backing it up, no CDL. She with us, I say, who do you love? And she tired of lust, I know she meant well. See the difference when you on the side of the baby, the truth ain't hard to tell. Chain on ice cream, caramel, your nigga don't like me, oh well. Ain't no peace prize, no bell, no more gang gang, cartel. Promise you won't go well, shit get sticky, Carmel. Say your prayers, farewell, body color, pastel. Come and fall to the waistline, you wasted, just don't waste mine. You get wasted, just don't waste mine. You get wasted, just don't waste mine. Can't nobody pop it like I do, pop it, do it, drop like I do. Daddy in the seven like I do, seven. Can she slim, she hot, you hot, hot, yo. Still talk open, they try you. Whoa. Pick up, then I buy you. Slip that skin cut out of the bayou. Skip that oyster right on the bayou. Waist that marble right on the tire. Waist that body too great. That body, then I fly you. That whole fit, then I spy you. Go deep, it's been a while, you. I bet she going dumb, dumb. I bet she going dumb. I bet she going dumb. I bet she going dumb. Straight up. I bet she going dumb. I bet she going dumb. I bet she going dumb. Creep, I'm bout she creepin'. Bang, bitch, she leavin'. Bang, bitch, she leavin'. 10-6 deceivin'. 10-6 deceivin'. Yeah. Big booty, bitch, I need it. Big booty, bitch, I need it. Wake up, we sleepin'. Wake up, we sleepin'. This phone is beep, this phone is beep, this phone is beep. Beep, this phone is beep, this phone is beep, this phone is beep, this phone is beep, this phone is beepin'. I'm sending pics from the cell, right out the cell, back in my jail. Drink got me moving like a snail, ride through hell, tryna stay loud. My bitch put it on well, walking with a spell, thuggin' with the fellas. Rick Owens, get the flow, I sleep the floor, I sleep the floor, and it's beepin', beepin'. She callin' it eepin', or you know, like pinky. Pinky chain when she lean, wallet chain, blue hunters is a lean. Stack it up stinky, ass up rinky. Put on lingy, bingo. Put it in them of the bins, she slim but she think it depends. Look like it rob her ass up with this tent. We been up 4 days in a row. How many more days until I'm a hit? She sleeping in my crib like she ain't got rent. Hold on, you hear how these chains is slapping on my chest. Double C stitched in the verse, got my name stitched in the breast. Went front door to the mid, don't know no hoe, I ain't mad. Put a front row in vet, and by close you can get. Baby, these braids not dressed, you can go through the air. We drink cool and rare, choking on ball for the chair. Had to fall through with 9 pieces, well overdue for a fair. Don't need for makeup or underwear, cause I've been locked in at the crib. Wow, the crib. Pop out, she creep, pop out, she creep, pop out, she creep. Bang, bitch, she leaving. 6-6 deceiving. Wow. Big booty, bitch, I need it. Big booty, bitch, I need it. Wake up, you sleep, wake up, you sleep. This phone is beep, this phone is beep, this phone is beep. Beep, this phone is beep, this phone is beep, this phone is beep. Phone on vibrate, make her lips vibrate. Fly them hoes hot, make them hoes migrate. She shut that ass, the bed go gyrate. Water my neck, lil' bitch, we dehydrated. I'm on her back like carbohydrate. And London with killers, on Schwartz with my mates. Came out the trenches, bananas on K's. Fuck 100 niggas, go do with D8s. I don't keep beeping, she twisting the face. You know that we sneaking, girl, stay in your place. I guess how they geeking, the tentacle deep. And she rat the bitch squeaking, put oil on the brakes. These bitch niggas speaking, my name and they mouth ain't gon' shower for days. Now how my deep taste? Rainbow diamonds, this shit on me blink. And stepped out of the jeweler by the gay parade. Wow, wow, wow. Pop out, she creep, pop out, she creep, pop out, she creep. So bored at the house, she leaving. 6-6 deceiving. Wow, beat it. Got a hole in my kennel, cross breeding. Wake up, you sleep, wake up, you sleep. This phone is beep, this phone is beep. How phone is beeping? This phone is beep, this phone is beep. How phone is beeping? How phone is beeping? But that would be Jamaica. Jamaica would be where you would go to really hear like a lot of rap music and a lot of R&B. So they play mainly dance music. Then they had a rap set and then they go into reggae. And then they. Więc to było Jack Boys, czyli kolektyw założony przez Travisa Scotta. Dzisiaj wydali swój album Jack Boys 2. W sumie przesłuchałem całości i nie wiem, może liczyłem na troszkę więcej, ale zawsze fajnie sobie sprawdzić nowe rzeczy. A propos właśnie nowości, to też dwa dni temu wyszedł album legendarnej grupy Clips. Jest to duet pochodzący z Chicago. Jest tam dwóch raperów, No Malice oraz Pusha T. No i wydali po dłuższej przerwie album nowy, na której mamy niesamowitą selekcję gwiazd. 20 lat temu, kiedy ten zespół był najbardziej aktywny, no to było to w pełni produkowane przez Neptunes, czyli legendarny duet producencki Pharrella Williamsa oraz Chada Hugo. Tutaj Pharrell Williams na nowym albumie jest również producentem, ale też bardzo dużo śpiewa, co jest mega spoko. W ogóle jako ciekawostka to Pusha T na tym albumie disuje Travisa Scotta, którego przed chwilą słuchaliśmy. No i chciałbym teraz wam zaprezentować dwa utwory z najnowszego albumu Clips. W jednym z nich usłyszymy gościnnie Tylera The Creatora, czyli legendarną postać jednego z moich ulubionych raperów, twórców. Także bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem go wśród gości na albumie. No i dobra, słuchamy dwóch utworów. Pierwszy nazywa się So Far Ahead, a drugi POV. They don't know what it is when I'm on it. But once they figure it out, I don't want it. So far ahead, you niggas are behind. Behind. You can't see it from where you're sitting. Shit. But this Ferrari ladder with the matching stitch in this. So far. Through the lane, serving niggas cane, still ain't never hit a pothole. If I was Britney Griner, I'ma need Obama, only wanna swap his chapeau. Furthest from the streets, Monica Denise, good bitches fuck with Rocco's. Put them in them cars, hanging out with stars, now it's hard to tell they not hoes. Your co-defendant claim immunity, it was you and he, how'd you not know? Unless he leaving court in a Bentley Sport just to meet you on a yacht though. Understand the art of war, all my niggas draw, so we all Picasso's. Me just being me, respect the PNB, I'll probably never eat at Roscoe's. Million ways to live, million ways to die, million stuffed in and on toe. Million ways to wash it, million ways to stop it, pray for me cause we not though. Best believe I can whip a Christmas Eve with some work in a hot stove. They done took it all, praying that he fall. No more questions about Gestapo. They don't know what it is when I'm on it. But once they figure it out, I don't want it. So far ahead, you niggas are behind. Behind. Niggas tried to sneeze at the blessing. How could I just leave was the question. Whistleblowers left me no choice. Ain't no referees up in heaven. No mistaking me for the reverend. Ushering the money, my confession. How your pastor whip a Rolls Royce? That was me pre-9/11. Look at me post-Armageddon. Walking with my dog, I am legend. The grass is greener on each side. I done been both Mason Bethers. I done been at both intersections. I done pulled Ocean's 11s. Even when the well ran dry, I done raised quotes in the desert. Tried to hide the dope in the message, like we did the coke in the Lexus. Same hands I used to whip work. see me turn them both into blessings. AMG the spokes for the extras. Only way to cope with the pressure. When you feel you in too deep, let God take the wheel like a Tesla. They don't know what it is when I'm on it. But once they figure it out, I don't want it. So far ahead, you niggas behind. Behind. You can't see it from where you're sitting. But this one already lighter with the matching stitches. So far. In my back, take Amtrak down south, then she flies back. My connect has ponytails tied back. I just hit 6 mil behind Tyvek. They content create, I despise that. I create content, then they tries that. Run these jewels, there's rules, I don't buy back. I've topped all these lists, where's my prize at? All I see is 60-day stars and 20-year thousandaires. Not enough shopping, whole lot of browsing there. My reinvention, I know you thinking how's it fair. You stream kings, but you never fit a crowd in there. Supreme team parallels when the powder clears. I seen things that I'm still not even proud to share. You Zeus Network niggas, you hear me loud and clear. Get these 5,500 to host the niggas out of here. Sand colored Rolls Royce, we like Saudis here. The only Audi here is driven by my owl pair. Ghostface with the wrist, bird falconer. Willie Falcone, trunk full of talcum here. Shotgun with your ex feels like Malcolm's near. Send a hit through a text, ain't no shouting here. Bypass MIA, too much crowd in there. I spent summers with connects, love that mountain air. POV kilos in my back. Take Amtrak down south, then she flies back. My connect has ponytails tied back. I just hit 6 mil behind Tyvek. They content create, I despise that. I create content, then they tries that. Run these jewels, there's rules, I don't buy back. I've topped all these lists, where's my prize okay, at? Okay, call me Mr. Brella, how I weather the storm. At 43 milli, I peel off like an orange. I got deaf and blind bitches trying to see what it do. Little feature niggas threaten to sue. Tell your lawyer to set the fee. Life for worried doors open up like it's therapy. That number ain't bread to me. That million is crumbs. You niggas is bums. I'm not a tough guy. I'm a fly boy. Them bees get you stung. Oh, nah, nah, nah. Yeah, they will bust for me. Tricky niggas puzzle me. I could never buy a bitch a Birkin cause she fucking me. I got homes I ain't sleep in. The options my nigga push. Keep dirty white moving like mosh pits. They watching. I'm like white bitches the way I pop shit. I need God to play the lead in my biopic. The curse of the sea rolls. Will you become the devil or the tap dancing Negro? I came to terms that I'ma probably outgrow my hero. Come get with me. POV kilos in my back. Take Amtrak down south, then she flies back. My connect has ponytails tied back. I just hit 6 mil behind Tyvek. They content create, I despise that. I create content, then they tries that. Run these jewels, there's rules, I don't buy back. I've topped all these lists, where's my prize at? If they had to weigh the operation, call it obese. I mix it like my homes, then I tell them go deep. The rag top drop, playing hide and go seek. The Bentley leather match the pipe and that's the motif. Just to think I built a rap career off an OZ. I'm watching new niggas rap just to OD. If I didn't give you both sides, I wouldn't be me. I was the only one to walk away and really be free. As far as I'm concerned, I do really be he. I can open up my closet with a skeleton key. If I lied to myself, I could sell it to me. I done sung along with rappers I never believed. Came back for the money, that's the devil in me. Had to hide it from the church, that's the Jekyll in me. I never thought twice what the pressure would be. Cause niggas' chains look just like oppression to me. POV kilos in my back. Take Amtrak down south, then she flies back. My connect has ponytails tied back. I just hit 6 mil behind Tyvek. They content create, I despise that. I create content, then they tries that. Run these jewels, there's rules, I don't fight back. I've topped all these lists. Where's my prize at? To był duet Clips, który dwa dni temu wydał nowy album po wielu latach przerwy. Wspaniała rzecz. Duet Clips, czyli No Malice oraz Pusha T. No i to jest taka, w ogóle taka ciekawostka jest, że ciekawostką jest, że Pusha T jest wielką inspiracją. Oni w ogóle są z Chicago, tak samo jak Kanye West. No i właśnie Kanye kiedyś napisał, że zawsze jak nie ma pomysłu na flow, jak rapować w swoich piosenkach, to prosi, dzwoni do Pusha T i go prosi, żeby trochę mu porapował, bo jest dla niego wielką inspiracją. Jest to takie w sumie ciekawe, no bo bardzo mocno słychać te powiązania w stylu rapowania. A propos Kanye Westa, no to właśnie chciałem, żebyśmy teraz posłuchali pewnego wokalisty, który dla Kaniego wydaje mi się był bardzo dużą inspiracją przy, nie wiem, z 15 lat temu, kiedy Kanie eksplorował autotunowe brzmienia, i tutaj mowa o wokaliście Bon Iver, w sensie o zespole Bon Iver i wokaliście Justinie Vernonie, który dla mnie jest jedną z większych moich inspiracji, ponieważ jest to zespół popowo elektroniczno-awangardowy, właśnie, który zrobił taki mega komercyjny sukces, no a jest właśnie złożony z takich bardzo nieoczywistych wyborów, jeśli chodzi o muzyków. No i też bardzo mega kombinowali w tych swoich brzmieniach. No i Bon Iver wypuścili chyba z 2 albo 3 miesiące temu, nie pamiętam, swój ostatni album w karierze. Chyba w ogóle już nawet nie będą grać koncertów, tak mi się wydaje. Jest tutaj parę utworów, które bardzo lubię i właśnie chciałem dwoma z nich się z wami podzielić. I to będą utwory Day One oraz Walk Home. I feel I want now come. To był Bon Iver, czyli niezwykle wpływowy, wspaniały zespół, który no, był inspiracją dla wielu muzyków. Łączenie świata muzyki elektronicznej z żywymi instrumentami, z wokalem Justina Vernona jest czymś bardzo oryginalnym i bardzo się cieszę, że wydali ten album. Szkoda, że ostatni, no ale mamy piękną pamiątkę po ich pracy. Chciałem, żebyśmy teraz w sumie zostali w takich klimatach śpiewanych. Jest taki artysta, którego bardzo lubię, z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Nazywa się Puma Blue. Wydał w tym roku album, albo epkę, nie jestem pewien, Antichamber. I wydaje mi się, że ma on jakieś może cechy wspólne z Bon Iver. Jeśli chodzi właśnie o łączenie elektroniki z wokalem, ale jest to taka dużo bardziej, bym powiedział, intymna, akustyczna, bardzo taka ciepła, ciepłobrzmieniowa wersja interpretacji takiej muzyki. Grali, Puma Blue grał w zeszłym roku chyba na Offie, z tego co mi się wydaje, i był to naprawdę rewelacyjny koncert i chciałem, żebyśmy teraz posłuchali dwóch utworów z tego ostatniego wydania i będą to utwory Hotel Room oraz Gone is the Grace. When I first took in the hotel room, couldn't be too long till I thought of you. All alone apart from the smell of the smoke. It wasn't love at first sight, but a stretch, just somewhere to hang my coat. Something wrong inside me, 'cause I thought I felt you there, sitting quiet beside me. Don't wait up. swept away. And to be honest, I had more to say. Był brytyjski wokalista Puma Blue z utworami z jego najnowszego albumu. Piękne, ciepłe, gitarowe brzmienie, wokale spokojne. No i właśnie w tych spokojnych klimatach chciałem, żebyśmy teraz zostali. Jest pewien raper polski, którego mega cenię, z którym też miałem wielką przyjemność współpracować. I mowa tutaj o Hubercie, który w sumie robi taką bardzo fajną opozycję do takiego mainstreamowego rapu, który jest właśnie taki bardzo głośny i przesycony. I właśnie Hubert robi hip-hop o takim właśnie troszeczkę lżejszym brzmieniu, które może nie jest aż takie agresywne. I teraz na koniec pierwszej połowy mojej audycji z wami posłuchamy jednego z utworów z tej płyty. Utwór nazywa się 24x7 z albumu Kolorowe Domy. Moi drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez połowę audycji. Zaraz się słyszymy w drugiej połowie. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska. Ja nazywam się Kuba Więcek, a teraz słuchamy Huberta i do usłyszenia za moment. Hey. 8 godzin w trasie, trochę bolą mnie plecy i ze stacji mam herbatę. Wracamy nowiutkim autem, więcej miejsca na kolana, bo zapracowałem. Dobrze, że nie ja prowadzę. U nas weekend, kiedy w kalendarzu poniedziałek. Nowy karpet i lampa solna, bo niedobór mam zachodów słońca. A na coś muszę gapić się. Gdybym umiał, to bym zapuścił se brodę. Ale nie mogę, manifestuję, że to kiedyś zrobię. Teraz wracam tam, gdzie domy stoją wielokolorowe. Muszę znaleźć kabel, żeby podładować głowę. Trochę zabarykaduję drzwi wejściowe. Domofon odłożę na podłogę. Gdzieś co po ciebie przykimałem nockę. 7 razy przejechałem Polskę. Do serducha odmówiłem dostęp. Bo się przecież nie rozdwoję, troję. Cały czas to robię, pływam mi nie tonę. Biegnę, a nie gonię. Tęsknię za pokojem i lasem wiatraków, które świecą się na polu. Teraz blady, zaraz nabiorę koloru, bo na chwilę wracam do domu. Szklanek wody dziennie, o tym zapomniałem. Cały pokój, no i życie se przemeblowałem. Szafy są drewniane, sale wyprzedane. Gardło zdarte, na nodze mam narty, bo sezon w trakcie, ja jestem na aucie. Lepiej nie pytajcie, gdzie i kiedy skaczę, bo czasem